Margański i już teraz zapraszam na spotkanie w środę w cyklu Nauka Słuchania. Teraz raz jeszcze życzę Państwu dobrej nocy. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Budos Band nagrywający dla legendarnej wytwórni Dubton Records rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Czarna Noc, w której witają Renata Szewczak i Hirek Wrona. that you are physically the most tame one I've ever seen. You're making me proud to be a human being. And if we're ever naked in the same machine, I'm gonna lick it, baby, joint to joint. The fact that there's not another one in the universe so supreme. Damn, you got the rock to give up, brother Cream. And if we ever make it in the same machine, I'm gonna make it, baby, joint to joint. soulmate. You don't even know what kind of cereal I like. Wrong, Captain Crunch with soy milk. 'Cause cows are for calves. You'd probably take me for half. You don't love me, you're a faker. You just want me for my acres. Listen. I just gotta get out of here. That's all. Let me call you back. Later. Damned if I do, damned if I don't. You say. Dwa nagrania ze zremasterowanej wersji Emancipation, płyty, która ukazała się dawno, dawno temu, ale w ubiegłym roku, czyli w 2019, wyszła nowa, lepiej brzmiąca, używam świadomie tego słowa, wersja albumu Emancipation. Joint to Joint i Damned If I Do. Przed nami nagrania z płyty, która przyjechała ze mną z Nowego Orleanu. Thank you. bopping and diving, rolling and gliding away. Did some bubbling and some prayer for two. I got the fire. I tell me what you wanna do. I'm a player and I play a bum too. Superman lover, so good for you. Where you going? I'll take you there on a grill queen. Got New Orleans, eat some red beans. Tytuł tej płyty nawiązuje do legendarnego albumu Stevie'ego Wondera Songs The Key of Life. Tutaj mamy Songs in the Key of Funk, część pierwsza. Big Sam's Funky Nation to grupa, która pochodzi z Nowego Orleanu i tam występuje w miejscowych klubach, ciesząc się olbrzymią popularnością. What's My Name, Big Sam i Paradise to dwa tytuły, których posłuchaliśmy. Skoro mówimy o funky, to nie może zabraknąć jednych z praojców tego gatunku, czyli przyjaciół, wariatów, nie bójmy się tego słowa, z całego kręgu kulturowego, który został nazwany P-Funk. Dziś odmiana Parliament. Nothing has changed. Even the bang remains the same. We still needs to funk. Woo, woo, woo, woo. Nothing has changed. Or is the way that you picture me colored by the way you've been treated in a situation that comes to mind. Oh, no, no, no. Change the way you see me. Change the way you see me. Don't let it change the way you see me. Lots of time to move from town to town. Yeah, seldom I can settle down. And I can't settle down. No, no. The funk. We need the funk. Color me funky. We need the funk. Got to have the funk. Picture me funky. Got to have the funk. Shine your light, shine your light on your funk. Got to have the funk. Hey, hey. question that comes to mind. Oh no, nothing has changed. Nothing, nothing. And I, please don't let the lights that blind change the way. Don't let it change the way you see me. It takes a lot of time to go from down to go from down to down, living in the funk around. And you know I can't settle down. Return to claim the pyramid. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Getting down in 3D. Light year groove. Well, all right. You hear the noise? There ain't nobody but me and the boy. Get down. Hit it, fellas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boots, doing the bump. Hustle on over here. This part. Mothership connection. Home of the people, the bomb. Doing it in 3D. Put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. Nothing but a party. star child here, citizens of the universe. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here? Say, fellas. Doing it in 3D. So good is good to me. Glory Hola Stupid. To jest jedno słowo, żebyśmy mieli jasność, tak zatytułowana jest album, z którego posłuchaliśmy Color Me Funky grupy Parliament, a później klasyk nad klasykami Mothership Connection Star Child. Przed nami ważne dla kultury hip-hop nagrania, właściwie ważne dla turntablizmu ze względu na tak zwane breaki. Później Państwu wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. he don't sleep at night. We nag, we nag. Wszystkie partie grane na instrumentach perkusyjnych, które występują w tym nagraniu, zostały przez DJ-ów samplowane, wycinane i na tym tworzono, z tych właśnie fragmentów robiono tak zwany beat, czyli podkłady dla raperów. I dlatego między innymi zespół Lafayette Afro Rock Band, którego posłuchaliśmy, był tak ważny dla kultury hip-hop. A grupa powstała w Nowym Jorku, ale później szybko wyemigrowała do Francji i w Paryżu odnalazła swoje zupełnie inne oblicze, sięgając do afrykańskich korzeni. Ostatni album wydali w 1977 roku. Renata Szewczak i Hirek Wrona dziękują za udział w audycji Czarna Noc. Na zakończenie Kon Funk Shan. Good time brothers.